NPO Radio 1. Jort Kelder. Ja, aanstonds in Dr. Kelder. Ik kom vanuit Amsterdam, toch die officieel lieve stad. Maar vandaag dus even niet voor de oren. Hè. Met dank aan alle dansende dames en heren. En alle andere seksuele verschijnselen tijdens de kanaalparade. Hier in de studio draaien we de knoppen even de andere kant op. En fluisteren met een geluidsprofessor over het nut van stilte. Voortstrekken we met een China-kenner alvast de agenda voor een wereldoorlog met het Rijk van kameraad Xi. Dat er nog eens wat naar het nieuws hebben bezorgd door Jan van den Putten. In Amsterdam zijn de boten van de kanaalparade aan het varen. 80 boten varen door de grachten om de emancipatie van LHBTQI-mensen te ondersteunen. Verslaggever Mark Robin Visser langs de route. Mark Robin, die parade kon in de 20 en 21 niet doorgaan, want corona. Is dat te merken aan de sfeer dat ze 3 jaar op deze editie hebben moeten wachten? Ja, ik zou willen zeggen, je hoort het. De sfeer is eigenlijk zoals ik niet anders gewend ben van de voorgaande edities. Ook qua drukte is het weer hetzelfde. De zon schijnt erbij, de stemming is buitengewoon goed. Ik zie ook op het eerste gezicht weinig verschillen. Hoewel, er lopen nu ook mensen met boerenzakdoekjes rond. Die heb ik nog niet eerder gezien bij de Canal Parade. En wat ook nieuw is dit jaar, is dat er een speciaal stukje van de kade hier aan de Nieuwe Herengracht is ingericht voor mensen die minder valide zijn. Die in een rolstoel zitten om op een andere reden het heel erg lastig vinden om tussen die hossende massa hier langs de kades te staan. En wat vinden die mensen daarvan? Ik vind het wel praktisch, want dan kan ik ergens ook wat zien. Anders had ik, als ik achter mensen terecht gekomen, had ik niks kunnen zien. Ja, want u zit in een rolstoel, even voor de luisteraars, ja? Ja. En ik zie dat u hele mooie roze UX aan heeft getrokken. Crocs. Oh, Crocs, pardon. Ik ben niet zo thuis in die schoenenwereld. Daar kwamen we tijdens de vakantie achter dat de Pride deze week was. En later hebben we op internet opgezocht en toen bleek hij in de valide plekken te zijn. Ja. En toen zijn we dat dus gaan uitzoeken of dat de mogelijkheid was. Ja. Nou, en dan sta je dan eerst, dan zit je dan eigenlijk eerste rang, hè? Ja, dat is wel mooi. Hier een scootmobiel, ja, dat is ook minder valide, hè? Als je in een scootmobiel zit. Ja, ik ben ook minder valide. Ja. Ja. Zit u er lekker bij? Ja, ik vind het prachtig. Want als je aan de overkant kijkt, ja, daar is het natuurlijk heel erg druk, hè? Ja, en het is de eerste keer dat ik hier ben, want ik kom niet uit Nederland. Oh, waar komt u vandaan? Ik kom uit Canada. Welkom in Nederland. Dank u wel. En behoort u ook tot de LHBTI-gemeenschap? Ja, daar hoor ik ook bij. Goed zo. Ja. En ik ben thuis ook vaak in de parade geweest. Zo, dat was is dat daar heel anders dan hier? Ja, daar doen we het op de straat. Ja. En we hebben ook grote parade, hoor. Leuk. Ja. Nou, zeg, veel plezier in Amsterdam. Dank u wel. Gaat u vannacht ook nog dansen? Oh nee, dat kan natuurlijk niet. Dat kan niet. Ik kan niet dansen. Maar je kan ook dansen met je scootmobiel, heb ik wel eens gehoord. Ja, dat kan ik ook wel, hè. Ja. Veel plezier. Dank u wel, weer. Hallo. Ook minder valide. Ja, we mogen het maar gewoon zo zeggen, hè? Ja, minder valide. Ja, ik loop wat anders af en toe. Nou ja, precies. En dan val je ook in die categorie. Ja. Is het fijn dat er nu een aparte plek voor u is? Ja, ik vind het heel fijn dat we gewoon niet bang hoeven te zijn nu om omvergelopen te worden. Of een elleboog in je gezicht te hebben. Ja, want dat gebeurde wel eens? En ik heb zeg maar heel snel bijvoorbeeld mijn schouders uit de kom. Dus ik ben dan alleen maar alert bezig met botst niemand tegen me aan. En nu hoef ik daar niet over na te denken. En dan kan je ook meer genieten van wat er allemaal voorbij komt. Zo. Ja, nu kan ik gewoon daarmee bezig zijn. En met mijn vrienden gezellig. In plaats van met vreemden die misschien niet zo opletten. Ja, ik zie dat u een mooi shirt aan hebt met roze ballonnen erop. En nog meer? U heeft ook regenboog schoenen aan. Waar koop je die? In de uitverkoop van een of ander Pride-ding vorig jaar. Want heel veel Pride-dingen zijn heel duur. En als je dan net na de zomer ze koopt, dan zijn ze opeens de halve prijs. U bent gewoon heel slim bezig. Ja. Hebt u al wat moois gezien? Net kwam ASVG voorbij. En wij zitten zelf bij de zusjesvereniging in Utrecht. Dus ja, dat is gezellig om ze even te zien. Veel plezier. Dank u wel. Mark Robin Visser langs de route met bezoekers. En 80 boten varen door de kanalen van Amsterdam. Bij de Verenigde Naties zijn grote zorgen over het opgeleide geweld tussen Israël en Gaza. Gisteren en afgelopen nacht waren er over en weer beschietingen. Correspondent Ties Brok is even in Nederland, zit hier. Ties, sinds afgelopen nacht is het eigenlijk rustig geweest? Nee, eigenlijk niet. Het geweld gaat door. Vandaag zijn er nog 2 doden gemeld aan de Palestijnse kant bij Israëlische bombardementen. Gisteren dus ook al 10 doden. En ook vanuit de Palestijnse kant worden sindsdien raketten afgeschoten op Israël. Veelal ongeleide projectielen. En daarvan zijn er al zeker 160 vanuit Gaza in de richting van Israël geschoten. En vallen er aan de Israëlische kant ook slachtoffers? Daar zijn nog geen doden gevallen, wel een aantal gewonden. De meeste van die raketten, moet je je voorstellen, worden uit de lucht geschoten door Israël. Of komen in open terrein terecht. Dus daarbij vallen eigenlijk tot dusverre niet of nauwelijks slachtoffers. Een aantal lichtgewonden zijn wel gemeld. Bijvoorbeeld door brokstukken of mensen die, klinkt misschien gek, maar onderweg naar de schuilkelder struikelen en te val komen. Dus ja, wel een aantal lichtgewonden in Israël. Beschietingen dus over en weer. En het komt voor buitenstaanders vrij plotseling. Hoe kan dit zo? Nou, het heeft te maken met wat Israël noemt een campagne tegen islamitische jihad. Een organisatie die zij zien als een terreurbeweging. Daarvan werd maandag een belangrijke commandant gearresteerd in bezet Palestijns gebied. En gisteren een commandant uitgeschakeld, gedood met een bombardement in Gaza. Dus ja, dat is eigenlijk de directe aanleiding van deze oplaaiing van het geweld. Dan vraag je af, nou, dat beschieten, dat gaat dan door. Hoe gaat zich dat ontwikkelen? Is er iemand die daarmee bezig is om daar te bemiddelen, bijvoorbeeld? Nou, Egypte bemiddelt vaak in dit soort gelegenheden. Speelt dan een bemiddelende rol tussen Israël en die Palestijnse groeperingen. Zou ook nu die rol kunnen opnemen. Maar voor zover bekend zijn er nog geen onderhandelingen gestart. En beide partijen laten nog wel spierballentaal horen. Zeggen, wij zijn hier voorlopig nog niet klaar mee. De vraag is vooral, gaat Hamas zich er ook mee bemoeien? De organisatie die ook in de Gazastrook zit, veel sterker is dan islamitische jihad waar we het net over hadden. Vooralsnog niet. En daarmee is een grotere escalatie dus op dit moment ook nog niet aan de orde. Maar dat kan natuurlijk nog wel komen. Ja, vandaar ook die zorgen van de VN waarmee begonnen van, nou jongens, waar gaat dit heen? Ties Brok, Israël-correspondent, dankjewel. In Zuid-Frankrijk zijn twee Nederlanders van de rotsen gevallen en om het leven gekomen. Volgens Franse media maakte het echtpaar van 66 en 76 een wandeling in rotsachtig gebied in de Ardèche. De vrouw werd onwel en viel. De man probeerde te helpen en viel ook. Wandelaars zagen het echtpaar liggen onderaan een steile helling. Het hoofd van Amnesty International in Oekraïne is opgestapt uit ontevredenheid over een rapport van de internationale tak van Amnesty eerder deze week. Daar stond in dat het Oekraïnse leger burgers in gevaar brengt door legerbasis te bouwen in woonwijken. Het hoofd van Amnesty Oekraïne zegt dat het rapport lijkt op Russische propaganda. Er zijn opnieuw jonge wolven gespot op de Veluwe. In het zuiden van het natuurgebied zijn er twee gefotografeerd, meldt de zoogdiervereniging. En daarbij zijn er nu zeker vier wolvengezinnen, drie op de Veluwe en één op de grens tussen Friesland en Drenthe. Het NOS-journaal. In de Japanse stad Hiroshima is de aanval met een atoombom herdacht die Amerika 77 jaar geleden uitvoerde. Onder meer de Japanse premier Kishida en VN-secretaris-generaal Guterres waren aanwezig. Bij die herdenking werd ook meermaals gerefereerd aan de huidige situatie, vertelt correspondent Anoma van der Veren. De hardste uitspraken kwamen van VN-hoofd Guterres. Die noemde kernwapens een geladen wapen. Maar ook voor Kishida was dit een heel belangrijk moment. Hij komt zelf namelijk uit Hiroshima. Dit was zijn eerste herdenking sinds zijn aantreden als premier van Japan. Speciaal om die reden heeft hij ook de volgende G7-toppen voor volgend jaar. Die gaat hij organiseren in Hiroshima. En de lijst van genodigden was daarom ook heel lang. Zo'n 99 landen waren uitgenodigd, een recordaantal. En ook de Nederlandse ambassadeur was aanwezig. En er was ook een ongenode gast bij de herdenking, de Russische ambassadeur. Ja, hij was al eerder komen opdagen. Hij was bloemen komen leggen. Ja, dat was wel even hetsen. Hij werd meteen bestormd door camera's. Dat was wel echt overduidelijk een PR-momentje voor de Russische ambassadeur. Hij verklaarde ook voor de camera's dat Rusland staat positief tegenover het verminderen van kernwapens. Zei ook dat Rusland echt geen intentie heeft om kernwapens te gebruiken. En dat het eigenlijk allemaal een afleidingsmanoeuvre is van Amerika. In Japan werd dat niet al te serieus genomen. En ik denk eerlijk gezegd ook dat Kishida dat ook niet doet. Taiwan zegt dat het erop lijkt dat China met schepen en straaljagers een aanval op het eiland aan het oefenen is. En ook is vanochtend opnieuw een aantal Chinese vliegtuigen de officieuze grens in het zeegebied, de straat van Taiwan, overgestoken. Als reactie heeft het Taiwanese leger radiowaarschuwingen verstuurd. Eerder vanochtend vuurde het ook lichtkogels af om drones af te schrikken die boven het eiland vlogen. China is al dagen bezig met een grote militaire oefening om Taiwan te straffen voor de ontvangst eerder deze week van de Amerikaanse politicus Nancy Pelosi. Het is bijna 10:10. Het weer nog, bijna overal droog en periode met zon. Het is 20 tot 24 graden. Morgen zonnig en droog en iets warmer. En verderop in de komende week kan het weer 30 graden worden. Nou, de files staan volgens mij vooral bij ons op de gracht in Amsterdam, Helene de Geest. Waar heb jij ze? Ik heb ze op 16 plaatsen. Bij elkaar staat er zo'n 60 kilometer, dus dat valt op zich wel mee. Op twee plaatsen heb je echter heel veel vertraging. Dat is op de A12, Duitse grens Arnhem, tussen de grens en Westervoort. Daar staat nu 13 kilometer en de vertraging is ruim een uur. Er is daar een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. En er gebeurde ook een ongeluk op de A27 van Breda naar Gorkum bij de brug bij Gorkum. De rechte rijstrook is daar dicht en het oponthoud 3 kwartier. Dankjewel. Straks praat ik met een professor over plaaggeest Pelosi, die zich over de oceaan liet vliegen naar het stoute Taiwan. We verlaten moeder aarde om vanuit de ruimte te kijken naar nachtlicht. Dat vertelt ons namelijk meer over hoe het met een lokale economie is gesteld dan de cijfertjes van de economen. En terwijl de volumes in de stad tot oorkneuzende hoogte stijgen, staan wij straks stil bij de weldadige kracht van de stilte. Dat onverweld naar de mededelingen van de misselijkmakende middenstand. Het Grachtenfestival bestaat 25 jaar. En dat vieren we tussen 12 en 21 augustus met ruim 200 concerten op meer dan 100 locaties door heel Amsterdam. Een concertkaartje kost €18,50, kinderconcerten €5 en de buurtconcerten zijn gratis. Ga naar grachtenfestival.nl, koop je kaartje en mis niks. Dirk doet er alles aan om boodschappen voor iedereen betaalbaar te houden. Wel zo fijn nu alles duurder wordt. En de Consumentenbond bewijst het. A-merken zijn het goedkoopst bij Dirk. Zo vul je de volste boodschappentas voor de kleinste prijs. Op Dirk kun je rekenen. Ga naar grachtenfestival.nl. Koop je kaartje en mis niks. Ons huismerk 1 de beste is nog goedkoper dan A-merken. Op Dirk kun je rekenen. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Nu bij Dirk. Alle Joma brood- en toastsalades voor maar €1,49 per kuipje. Boek met Holland-Amerika-Lijn een 8-daagse Noordfjordercruise met vertrek vanuit Nederland vanaf €699. Ga voor meer informatie naar hollandamerika.com of je cruise specialist. Gouda viert 750 jaar stad. Reis terug in de tijd en bewonder de 16e-eeuwse kunstschatten eenmalig terug in de Sint-Janskerk. Dit en meer vind je op gouda750.nl. Kom jij ook op ons feest? Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder & Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Met Jort Kelder. Ja, luisteraars, hoi. Welkom met Dr. Kelder & Co. Dank dat u aan de transistor gekluisterd bent voor uw wekelijkse portie ratio in redeloze en raadloze tijden. Zelden was het zo passend als nu om dit te zeggen. Live vanuit de brug op de Routers Eiland Campus op de Universiteit van Amsterdam. Heden diagnoses over het brullende China. Ik spreek met dokter Frans Paul van de Putten over wat er allemaal rijdt, vliegt en vaart aan de kant van Taiwan en China. Waar nu oefeningen plaatsvinden om de zaak daar binnen te vallen. En hoe we de gevolgen van het bezoekje van Amerikaanse functionaris daar moeten duiden van Pelosi. Geluid is van grote invloed op ons welbevinden en onze gezondheid. Hoe leren we leven met aan lawaai verslaafde medemens? Geluidsprof Marcel Obussen die heeft de remedie, hoop ik althans. En de jonge dokter van de dag die deed een interessante ontdekking. Ruimtefoto's van nachtlicht vertellen ons meer over de stand van de economie dan allemaal ingewikkelde berekeningen van het CPB. Toch? Eerst even dokter Frans Paul van de Putten, China-expert, onderzoeker bij Klingendaal. Het komt, die Xi volgens mij, Xi Jinping, de Chinese leider, niet erg slecht uit. Hè? Die hele ophef rond Pelosi die daar is heen gegaan. Want het leidt hem natuurlijk af van de ellende in zijn eigen land. En ja, hij kan nu een vlootoefening afkondigen. Dus hij is echt blij, lijkt mij. Ja, best wel wat problemen gehad binnenlands de laatste tijd met corona en de lockdowns en de economische gevolgen daar weer van. Tegelijkertijd denk ik ook dat als hij had kunnen kiezen, dat hij dit liever niet had gehad. Want ja? Hij wil toch liever een rustige aanloopperiode naar het grote partijcongres in dit najaar, waarin hij voor een derde ambtstermijn gaat. Hij is toch dictator? Waarom heeft hij überhaupt nog een congres? Ja, maar ik denk dat hij toch graag het gevoel wil hebben dat het allemaal, dat het allemaal solide is. Ja. Op korte termijn heeft hij, kan hij dat allemaal wel, ja, die macht, ja, wel vasthouden. En het is die partij is, met 100 miljoen leden is een, ik zal niet zeggen een democratie, maar dat is zeg maar het instituut dat de leider benoemt. En nou ja, democratieverkiezing in het land, dat is niet echt nodig, toch? Nee, de partij staat centraal en hij staat aan de top van de partij, maar hij moet wel rekening houden met al die machtsdynamieken die binnen die partij ook plaatsvinden. Ja. Ja. Maar Pelosi heeft hem in feite de kans gegeven nu om zich te bewijzen, om te laten zien. Kijk, want hij is de eerste sinds langere tijd die leider die meer dan 10 jaar door wil gaan. En de vorige grote Taiwan-crisis was midden jaren 90. Toen was Jiang Zemin de grote baas in China. En dit is een moment waarop hij kan laten zien van nou, vergelijk mij maar met Jiang. En kijk maar dat het nu ook nodig is. Mm-hmm. Dat ik ook in staat, dat ik de juiste persoon daarvoor ben. Om anders dan hij meer dan 10 jaar deze functie te houden. Oké, we gaan het straks uitgebreid over. Nog één vraag, omdat ik dat in de promotie net voor het journaal een beetje zei. Vaak zie je in commentaren de grote confrontatie van deze eeuw. We hebben nu die confrontatie met Rusland, maar het zal toch uiteindelijk met China zijn. En dan wordt ook wel eens het woord een grote oorlog genoemd. Een wereldoorlog zou het dan zijn. Kijken jullie daar, klinkt daar ook zo naar? Of zeg je van, dat is helemaal niet aan de hand? Nou, dat is het is niet iets wat nu elk moment kan uitbreken, zo'n grote oorlog. Maar dat is wel waar het eigenlijk om gaat. Dat is het grote vraagstuk. Gaat het lukken voor Amerika en China om samen een relatie met elkaar, een plek te vinden in deze wereld, zonder dat er een grote oorlog uitkomt. Ja, dat is heel spannend voor ons allemaal en ook vooral voor de kinderen die luisteren nu. Professor Dr. Marcel Kobus, hoogleraar auditieve cultuur aan de Universiteit van Leiden. Er is behoorlijk wat kabaal in de stad. Is dit voor jou dan een dag van genieten of een dag van afzien? Nou, niet het een, nog het ander. Op zich, een stad kan niet zonder kabaal af en toe. Aan de andere kant moet je natuurlijk wel rekening mee houden dat heel veel mensen zich daar wel aan storen. Ja. En we zijn langzamerhand in een gefestivaliseerde samenleving of steden terechtgekomen waarin dat schering een inslag is. En mensen die daar dichtbij wonen, dat die daar met meer regelmaat vroeger last van hebben. En je zou natuurlijk kunnen zeggen, moet je niet in de stad wonen als je geen geluid wil. Dat is voor een deel. Het lijkt me niet een selectiecriterium om mensen de stad uit te drijven op het moment dat je het aantal decibels gaat toenemen. Maar het is inderdaad zo dat op het moment dat je in een stad woont, dat je natuurlijk vanuit kan gaan dat daar wat meer geluid geproduceerd wordt als elders. Ik verheug me zeer op ons gesprek, want het is best wel uniek om deze tijd om met iemand te praten over stilte. Dat kennen wij in dit overbevolkte, lawaaiige land natuurlijk niet. Je bent hoogleraar auditieve cultuur. Kom je nou uit de muziek of ben je een filosoof? Of een combinatie daarvan? Ik heb eerst conservatoriumopleiding gedaan. Daarna ben ik filosofie of cultural studies gaan studeren. En die twee heb ik in elkaar geschoven. En eigenlijk is het aan mijn kinderen te danken dat ik van de muziek naar het geluid ben gegaan. Omdat mijn muzieksmaak dermate afwijkend was van hun smaak. Dat ze dachten van, dit heeft helemaal niks met muziek te maken. Dit klinkt meer als een kapotte koelkast. En toen dacht ik, dan ga ik maar naar kapotte koelkasten luisteren. En naar andere geluiden die zich overal afspelen. Ja, nou ja, dat is overal veel. Je hoort vaak in het buitenland dat die Nederlanders zo luidruchtig zijn. Ook in restaurants merk je het. Je merkt ook als je met vakantie bent elders, dan de Nederlandse tafel maakt altijd kabaal. Is dat zo? Nou, ik geloof niet dat Nederlanders luidruchtiger zijn dan andere volken. Ik heb wel eens in mijn eentje op een Spaanse camping in Almeria gezeten. En daar had iedereen zijn eigen tv die op vol volume aanstond. En waar ze allemaal naar hetzelfde voetbal aan het kijken waren. Mm-hmm. Dus ik geloof dat op het moment dat groepen mensen bij elkaar zijn, dat het over het algemeen luidruchtiger wordt. Oké, we gaan straks doorpraten. En ook over hoe je met bepaalde ingrepen vanuit jouw kennis in de stad geluiden anders kan maken. Zodat het draaglijker wordt voor iedereen en ook leuker. Dus maar dat gaan we straks doen. Voor ons altijd belangrijk af te trappen eerst. Hyper de hype, hoera! Ja, even is het eerste nieuws wat wij natuurlijk soeverein gaan negeren. Dus we gaan geen aandacht aan de Pride en de kanaalparade natuurlijk geven. Naar de Beatles, Doe Maar en de Spice Girls hield de wereld natuurlijk de adem in. En er was dan dat gruwelijke nieuws, dames en heren. Hou je vast, Fast and Seatbelt. Nick en Simon die gaan dus uit elkaar. Voor een dansen. tafel ook. Nou ja, het Volendamse zangduo die heeft solo-plannen. Ja, onnodig te zeggen dat de natie ontheemd en verslagen achterblijft. Net als de verbijsterde boeren gisteren na het overleg met het kabinet. Maar ja, agressieve boeren die de democratie chanteren en de belastingbetalers 30 miljard afhandig gaan maken. Het kabinetsplan van vorige keer en van het komende kabinet, of van het huidige kabinet. Dankzij al die vervuilende productieprocessen, ja, moet je daar eigenlijk nog wel naar luisteren. Zeker als de boerenleider zegt de hardste actie ooit aan te kondigen. Nadat het parlement al meerderheden heeft gevonden voor een ander plan. Ik zou wel een voorstel hebben, hoor. Die veejongens verhakselen zo'n 100 miljoen dieren per jaar. Ik geloof 118 miljoen gaan de slacht in. Misschien moeten we met de hennetjes hier en daar wat leden van dat Farmers Defense Front erbij gooien. Maar goed, misschien is dat wat hardvochtig voor mij. Tegelijk toch natuurlijk wel hulde voor al die omgekeerde vlaggetjes. Een beetje revolte, daar hou ik wel van. Alleen dan moet je natuurlijk wel weten wat die vlaggetjes symboliseren. Laten we even luisteren naar een naïeveling. Wij vroegen ons af waarom u de vlag ondersteboven heeft gehangen. Net als we alle andere mensen gedaan hebben. Ja? Sympathie voor de Oekraïne. Nee, stikstof. Stikstof? Ja, die man dacht dat die omgekeerde vlag voor Oekraïne was. Nou, daar zijn we inderdaad wel heel solidair op het moment. Dit land staat totaal in de protestmodus natuurlijk. We gaan dat toch even wat anders. Wij gaan het even negeren. We gaan het over andere onderwerpen hebben. Ik ga met wat profs bellen deze zomerweken. Die ons vertellen wat wij zouden moeten lezen onder het motto: dokter, welk boek schrijft u voor? We gaan. Even bellen met... Ja, met professor Dr. Rob de Wijk, hoogleraar internationale betrekkingen en veiligheid aan de Universiteit te Leiden. En nog zo wat. En dan vanuit de Bourgogne. Rob, klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad. Ik ben op vakantie. Ik ben er even niet kijk, ja. Heb je daar een huis of huur je een huis? Nee, ik heb een huis daar. Heel fijn. En wat is dan toch maar even ter zake? Wat is je favoriete witte Bourgogne? Is dat een Rully, een Pouilly of een Meursault? Ik weet het eigenlijk niet. Ik drink een vreemdere Bourgogne, dat moet worden gezegd. Maar we zitten vooral in de noordelijke wijnstreek. Ja. Waar we van houden. Dus, nou, jij drinkt gewoon alles door elkaar, kort al. Ik kan wel zeggen, Romane Conti, maar dat kost 10.000 euro. Romane Conti. Dat doen we niet elke dag. Oké, nee, niet elke dag. Joh, je doet al die zaaltjes, een klusje hier, een klusje daar. Dan kan jij weer een kistje Romane Conti bestellen. Maar goed, even ter zake. Ja. Welk boek moeten wij gaan lezen, Rob? Nou, in ieder geval denk ik Not the One Inch van Sarotti. Dat is een geweldig boek. Dat beschrijft eigenlijk de ondergang van de Sovjet-Unie. Eigenlijk de jaren 90. En het is ontzettend leerzaam om te kijken wat er op dit ogenblik gebeurt. En dat boek er tegenaf te zeggen. De Not One Inch, dat slaat op Baker, de minister van Buitenlandse Zaken, die tegen Gorbachev, de toenmalige leider van de Sovjet-Unie, zou hebben gezegd: nee, de NAVO wordt met not one inch uitgebreid. Nou, dat is uiteindelijk toch gebeurd. En Sarotti beschrijft fantastisch, heel minutieus. Je moet er wel even voor gaan zitten, hoor, moet ik zeggen. En hoe dikke dat pil. Hele proces is gegaan. Ja, en dat is wel fantastisch. Want dan begrijp je ook gewoon waar ook die animositeit van Rusland vandaan komt. Ja. En daarnaast natuurlijk het veelgeroemde Putin's People van Catherine Belton, hè? Waar je eigenlijk die hele entourage van Poetin kan... Ja, dat is heel aanbevelenswaardig. Dat moet je echt leven, hoor. Dan kan je zien hoe eigenlijk Poetin zich van KGB-agent opgewerkt heeft... tot leider van Rusland. Mm-hmm. Maar dat hele Sint-Petersburg-kliek, want hij komt uit Sint-Petersburg... Mm-hmm. Die heeft hij ook meegenomen. Ja. Zowel de economen als de juristen, mensen die CEO zijn geworden van die enorme bedrijven... Mm-hmm. Al die hele kleptocratie van extreem rijke mensen. Ja. Een deel daarvan komt uit Sint-Petersburg. Dat is oude entourage van Poetin. En Catherine Belton beschrijft prachtig in Poetin's People. Wat ik ook helemaal niet wist in dat boek, dat die KGB's van geld had kunnen stelen. Die hadden ze eigenlijk gewoon ontvreemd aan de staat. En dat hebben ze uiteindelijk ingezet ten eigen baat. Ja. Even los daarvan. Nou, je hebt zelf natuurlijk de Slag om Europa in 2021 geschreven. En de Nieuwe Wereldorde in 2019. Maar goed, dat kunnen mensen dus ook lezen. Toch even over jouzelf. Je bent natuurlijk ontzettend van de publiciteit geweest door de Oekraïne-oorlog. Veel op televisie, ook veel vijanden gemaakt. Nou, mensen met vijanden zijn altijd mijn vrienden natuurlijk. Dus tuurlijk. Maar het interessante, ik zag ook weer een tweet van de week voorbij komen. Het gezegd, Rusland heeft veel schade van de Ik geloof dat Dirk Sauer een tweet maakte. Rusland heeft heel veel economische schade door de sancties. En Klopt. Daar antwoordde jij wat op. En toen kreeg je meteen weer die hele strontkar over je heen. Dat jij, jij een soort Poetin-versteer zou zijn geworden. Ja, wat ik totaal wil, koekjes. Ik was echt verschrikkelijk onzin. Ik bedoel, lees mijn boeken. Dan kan je zien dat ik absoluut geen Poetin-versteer ben. Nee, maar kijk, het hele punt. Dit is ook een vakgebied. En je ziet op internet gebeuren precies hetzelfde als wat er gebeurt. Gebeurde tijdens de coronacrisis. Mm. Nee, 17 miljoen geopolitieke experts en defensie-experts. En kijk, het punt is met werken de sancties al? Daar gaat het iedere keer om. Ik zei, ja jongens, de sancties werken op dit ogenblik niet. Ze maken de economie van Rusland kapot. Maar dat is het gevolg van de sancties. Maar het effect van de sancties moet zijn dat de oorlogsmachine werd gesloten, dat het mee stopte. Ja, en dat gebeurt niet. Nee, integendeel. En dat gebeurt niet. En, en het is heel moeilijk, merk ik, om uit te leggen aan mensen dat daar een enorm verschil in zit. Die zich al wat kapot maken. Mm. Noord-Korea is ook helemaal kapot gemaakt. Ja, maar we gaan er nu niet al lang. Want ik moet door met een oud collega van je, eigenlijk van Klingendaal. Maar het punt is, alles moet zwart-wit. Je bent staat al van die of van die kant. En de analyse op zichzelf is al, dat moet al een soort plaatsbepaling van waar je dan staat. Dat is allemaal onzin natuurlijk. Daar gaan we helemaal niet aan meedoen. We zijn van Dr. Kelder en Co. Eerst de feiten en dan de mening. Ja? Dankjewel. Professor Dr. Rob de Wijk. Veel plezier in de Bourgogne. Ja, bye. Ja, dank je. Dr. Kelder en Co. Nou, dan gaan we door met Dr. Frans Paul van der Putten, onderzoeker bij Klingendaal. En we gaan het over China hebben. Ik heb je net al ingeleid natuurlijk. Zijn die Taiwanese, denk je, echt geschrokken van die Chinese oefeningen die als antwoord op het bezoek van Pelosi zijn ontketend? Denk jij? Want ze hebben het eiland helemaal omsingeld nu, hè? Ja, nou, ik denk, die Chinese dreiging, daar leven ze al heel lang mee. Er is in de jaren 90 al een keer zo'n crisis geweest. Dat China vlootoefeningen deed, raketoefeningen in de buurt van de Taiwanese kust. Dus op zich is het allemaal niet heel schokkend. Maar toch denk ik dat het niet prettig is voor de Taiwanese om dit mee te moeten maken. Om te zien hoe China zijn militaire macht gebruikt. Ja. En wat nu voor de eerste keer gebeurt, is dat de raketten ook echt over Taiwan heen vliegen. Ja. Ja, kun jij ergens iets indenken van het Chinese standpunt dat zij zeggen, nou, het is een afvallige provincie. Destijds door Chiang Kai-shek, die is gevlucht van het vasteland, heeft dat Formosa eigenlijk bezet toen daar is hij gaan zitten. Je zou het even met een hele grove vergelijk kunnen zeggen. Stel je voor, Anton Mussert was in 1945 Nederland uitgevlucht, had Suriname bezet, hadden wij gezegd, of voor mij Port Texel, hadden we ook gezegd, we pakken het. Nou ja, die vergelijking gaat wel op in de zin van dat het heel diep zit in China. Hmm? Ze zijn Taiwan, China is Taiwan kwijtgeraakt in 1895 in een oorlog tegen Japan. Voor het gevoel van veel Chinezen is dat stukje geschiedenis, dat onrecht is nog niet gecorrigeerd. En de Communistische Partij heeft vanaf haar oprichting, 100 jaar geleden ongeveer, altijd gezegd van nou, wij gaan dat allemaal weer terugdraaien. Mm-hmm. We gaan die buitenlandse invloed terugdringen en we gaan China weer maken zoals het vroeger was. Nou, en dat laatste stukje, dat is nog Taiwan, dat is nog niet terug. Dus dat is een soort nationale missie, nationaal doel. Wat en je ziet het natuurlijk nu in Oekraïne dat Poetin dat even pakt en dat hij waarschijnlijk ook de Baltische Republieken nog wel wil enzovoorts. Maar waarom is Taiwan is op dat enorme China eigenlijk maar een steentje in de schoen? Ze maken heel veel chips, hè, daar zijn ze heel goed in. Dus economisch gezien stelt wel iets voor. Ik geloof dat meer dan 300 miljard aan handel tussen die landen is. Maar het is toch eigenlijk territoriaal gezien van geen belang? Ja, wat ook meespeelt is die geopolitieke relatie tussen China en de Verenigde Staten. En in die relatie, dat gaat eigenlijk over de machtsverdeling in de wereld. En voordat dat zover is, de machtsverdeling in Azië. Ja. Nou, en in die concurrentiestrijd staat Taiwan centraal. Dus de Amerikanen willen laten zien dat zij Taiwan kunnen verdedigen, dat Taiwan kunnen steunen. China wil laten zien dat het in staat is om Taiwan weer terug te nemen. Ja. Geef het antwoord maar meteen, want ik heb me verdiept in de wapensystemen die tegenover elkaar staan. In feite de Chinese vloot en luchtmacht tegen alles wat aan raketjes op Taiwan staat. Kunnen de Taiwanese zich reëel verdedigen als de Chinezen het echt willen pakken? Dat weet je pas echt als het zover is. Als het echt gaat gebeuren, dan zie je hoe dat speelt. Ik denk wel dat de Taiwanese weten dat het heel moeilijk zal zijn. Dus dat China kan heel veel schade aanrichten in Taiwan. Tegelijkertijd weet China dat het heel moeilijk is om, het is niet zo moeilijk om Taiwan te beschermen. Een invasie is moeilijk natuurlijk. Een invasie is moeilijk, ja. Want wat voor hebben die Amerikanen die Taiwanese het modernste spul gegeven? Nee, de Amerikanen hebben Taiwan een hoop wapens geleverd, maar niet het allermodernste wat ze hebben. De Amerikanen zijn ook altijd voorzichtig geweest, want ze willen niet dat Taiwan zich zo, zo zelfverzekerd voelt dat het op een gegeven moment toch de onafhankelijkheid gaat uitroepen. Wat dan een Chinese aanval zou veroorzaken. Wat Amerika zou kunnen meeslepen in zo'n strijd. Want Taiwan is nog in een soort niemandsland. Ze zijn niet erkend door de wereldgemeenschap, maar hebben wel relaties met veel landen, met westerse landen, in ieder geval met ons, met Amerika. Maar ze hebben geen vertegenwoordiging in de VN bijvoorbeeld. Ze zijn geen lid van de VN, ze zijn geen lid van de meeste internationale organisaties. Er zijn een stuk of 15 landen waar Taiwan diplomatieke betrekkingen mee heeft, maar dat zijn hele kleine landen. Dus met landen als Nederland of Japan of Amerika heeft Taiwan intensieve economische betrekkingen, culturele betrekkingen, maar geen diplomatieke. We hebben geen ambassade van Taiwan hier. Nee, er is wel een kantoor wat Taiwan vertegenwoordigt in Nederland, maar dat heeft niet de status, niet formeel, de status van een ambassade. Ja. Oké. En nog even over die wapensystemen. Ik begreep dat Amerikanen bijvoorbeeld wel de F-16 hebben geleverd. Prima vliegtuig, maar verouderd. Geen F-35, geen F-22, niet het allermodernste spul. Is het niet een beetje kinderachtig? Want Pelosi gaat nu met een heel groot gebaar daarheen. Denk, ja, neem even wat spullen mee. Nou ja, kijk, er is op dit moment een wetsvoorstel ingediend in de Senaat in de Verenigde Staten. En de initiatiefnemers daarvan die willen dat Amerika veel meer wapens gaat leveren aan Taiwan. Dus het is wel in beweging. Maar tot nu toe is Amerika daar altijd toch voorzichtig in geweest. Genoeg wapens aan Taiwan om te laten zien dat, om ervoor te zorgen dat Taiwan zich kan verdedigen. Maar ook niet te veel. Ja, oké. Okay. Vind je dom dat Pelosi is gegaan? Ja, dat hangt er vanaf vanuit wie zijn standpunt. Wat vindt Klingendaal? Ik wil nu een officieel statement. Ja, nee. Ik meteen mee. Klingendaal, de Klingendaal-experts hebben allemaal hun eigen visie en eigen mening. Er is geen instituutsstandpunt op dit onderwerp. Ja. Maar wat vind jij? Nou, ik vind dat het bezoek van Pelosi heeft ervoor gezorgd, ten eerste, dat dat heeft tot grotere instabiliteit dat heeft tot gezorgd dat er meer instabiliteit is. Het heeft weinig gedaan voor de verdediging van Taiwan. Ja. En het heeft eigenlijk China nog in een sterkere positie gebracht. Ja, het is eigenlijk gewoon een ego-project van mevrouw Pelosi. Nou ja, het past wel in haar. Ze is al decennia lang bezig met zich sterk maken voor democratie en het kritiseren van China en het steunen van Taiwan. Het is niet iets wat nu even uit de lucht kwam vallen. Ja. Maar het is iets wat zij vooral belangrijk vindt. En het is niet helemaal. Voor zover wij kunnen zien, was dat eigenlijk niet wat de Amerikaanse regering. Nee, want loopt ze Biden en het State Department eigenlijk voor de voeten nu, denk je? Ja, dat denk ik wel. Ja? Ja, het is toch ongelooflijk dat Biden niet kan zeggen: hey Nancy, jij blijft even thuis. Nou ja, dat is dan zo zijn de verhoudingen binnen de Verenigde Staten. Ja. Dus dat is blijkbaar zo. Jeetje, dat is ook zorgelijk. De president dat kan toch niet helemaal door heeft. Is er een soort vergelijking wordt vaak gemaakt, Oekraïne-scenario. Zoals Rusland-Oekraïne, wordt dat China-Taiwan? Ik bedoel, is Oekraïne de vingeroefening voor Xi die zelf straks op Taiwan gaat toepassen? Nou, bij Oekraïne, voordat die Russische invasie begon, had Amerika heel duidelijk gemaakt. Wij verwachten dat Rusland iets grootschaligs gaat, iets agressiefs gaat doen tegen Oekraïne. Wij waarschuwen Rusland dat niet moet doen. Mm. Maar als het gebeurt, dan gaan wij geen Amerikaanse troepen naar Oekraïne sturen. Dat heeft Amerika heel concreet gezegd van tevoren. Mm-hmm. Het grote verschil is dat bij Taiwan dat de Amerikanen dat in het midden laten. Ze zeggen, wij waarschuwen, China moet Taiwan niet aanvallen. Mocht het toch gebeuren, dan houden wij de optie, houden wij de mogelijkheid open dat wij militair ingrijpen als dat gebeurt. Ja. Ja, heeft Taiwan eigenlijk iets dat China heel graag wil hebben? Want ik hoor altijd de chips. Taiwan is enorm groot in de chipindustrie. Kennelijk verder dan de Chinezen. Er is ook een ontzettend conflict op de achtergrond gaande dat bijvoorbeeld ASML, die de waversteppers heet het dan, met de apparaten maakt om chips te kunnen maken, wel mag leveren aan Taiwan, maar niet mag leveren aan China. Daar zijn Amerikanen natuurlijk niet van gediend. Is dat een reden voor een invasie of is dat toch niet belangrijk genoeg? Nou, China heeft die technologie wel nodig. China heeft die chips zelfs nodig, maar ook de technologie en de apparatuur wil China graag hebben. Maar dat krijg je niet door Taiwan aan te vallen. Maar dat doen ze toch al lang door gewoon te stelen in Veldhoven, door daar allemaal spionnetjes neer te zetten op alle mogelijke wijze? Ja, industriële spionage is zeker een middel, maar daarmee haal je niet altijd alles wat je nodig hebt. Nee, weet je natuurlijk niet. Maar nou ja, dat weet je, misschien weet je dat wel. Zijn de Chinezen al zover wat chips betreft, weet je dat? Nee, die zijn niet zover. Nee. Dus die apparatuur die in Nederland wordt gemaakt bij ASML, die is veel geavanceerder dan China zelf heeft. Want het dubbel is, je ziet nu bijvoorbeeld met het conflict met Rusland, dat er een ontkoppeling van die economieën plaatsvindt. Door de sancties knippen we eigenlijk de banden door. En ook de culturele banden trouwens, politieke banden. Maar die Chinezen en die Taiwanese, vooral de Taiwanese, zijn dus compleet afhankelijk van die Chinese economie. Ik begrijp dat het overgrote deel van de handel van Taiwan is eigenlijk met China. Dus als China daar de zaak doorknipt, dan is Taiwan gewoon verloren economisch op korte termijn. Ja, China heeft, dat is een middel wat China nog achter de hand heeft. Mm-hmm. Dus economische sancties tegen Taiwan inzetten. Maar ja, wat. Dat zou tot heel veel economische schade kunnen leiden op Taiwan. Maar ik geloof dat het middel wat China nu gebruikt, dus namelijk die militaire oefeningen, dat voor China een aantrekkelijkere optie is. Want dat, ja. dat kun je een paar dagen lang doen en dan weer stoppen en dan misschien later nog een keer doen. Ja. En het is heel erg zichtbaar. Ja. En die economische sancties, dat is meer iets voor, ja, wat. Dat zou denk ik. Ik denk niet dat China erop uit is om Taiwan economisch te verzwakken. Te keren, nee. Nee, ja. En als je praat over die vlootoefeningen nu, is het ook niet in het belang van het Chinees leiderschap om dat conflict levend te houden? Ze hebben een gemeenschappelijke vijand, dus ze moeten dat eiland pakken. Ja, ze kunnen natuurlijk met dat enorme volksleger, ze hebben natuurlijk een overmacht aan manschappen, en ik neem aan ook aan spulletjes. Zouden ze wel kunnen doen, maar waarom zouden ze het eigenlijk doen? Ze kunnen ook zeggen, nou, we hebben gewoon handelsbetrekkingen, we houden dit conflict levend. Hongkong hebben ze al gepakt. Dus waarom is het zo belangrijk voor ze? Is het een puur emotioneel argument? Nou, daar zit zeker wat in. Ik denk dat verhaal van we zijn nog niet klaar met onze nationale missie. Ja. Taiwan moet er nog bij. Wij willen de macht in. Wij willen weer een wereldmacht. Wij willen een wereldmacht worden en de grootste macht in Azië. Amerika is een bedreiging. Zolang dat allemaal er is, is dat een reden voor de communistische partij om tegen het Chinese volk te zeggen van ja. Daarom is het ook legitiem dat wij al die macht hier hebben. Ja. Even de positie van Nederland. Niet een speler op de geopolitieke wereldkaart, geloof ik. Maar toch, we hangen natuurlijk wel in het NATO-bondgenootschap. En we zijn ook niet een mini-economie. We zijn wel een serieuze economie. Ik geloof de 18e van de wereld of zo. Maar we hebben al in de jaren 90 heel donder gehad over gaan we naar onderzeeboten leveren aan Taiwan. Dat na een hoop 65 gebeurde dat dus niet. Waardoor ook onze onderzeebootkennis verloren is gegaan. RDM failliet. Amerikanen leveren wel gewoon. Waarom leveren wij niet gewoon? Waarom zitten we niet in één blok wat dat betreft? Dat is inderdaad een besluit wat in de jaren 90 is genomen. Maar dat kwam nadat de voorgeschiedenis daarvan was dat in 1980 Nederland wel degelijk twee onderzeeboten aan Taiwan had geleverd, die nu nog steeds in gebruik zijn door de Taiwanese marine. Maar in de jaren 90 werd besloten van ja, dus economisch gezien is China zoveel belangrijker dan Taiwan aan het worden. Ja. Heel opportunistisch dus, gewoon bang voor de sancties van de Chinezen. Er zit zeker opportunisme bij, want in 1980 was de inschatting nog van nou, de Taiwanese economie was toen groter dan de Chinese. Dus. Ja. Maar dat is heel erg veranderd. En nu is Amerika het enige dat nog wapens levert aan Taiwan. Ja, ik had je net eerder vroeg ik van voorspelling, komt er een oorlog met de Chinezen? Natuurlijk een vraag die je helemaal niet op die manier kan beantwoorden. Maar vind je dat de Amerikanen, want het gaat natuurlijk toch om de Amerikanen, opereren ze verstandig, vind jij, om te laveren op zo'n manier dat ze China in de tang houden, zonder dat ze gaan overheersen en zonder dat het een oorlog wordt? Nou, als ik de Nederlandse regering was, dan zou ik graag meer vertrouwen willen hebben in Amerika, dat Amerika dat kan. Want we hebben uiteindelijk hetzelfde doel. Nederland en Amerika willen allebei dat die Chinese macht een beetje wordt ingeperkt, zonder dat tot een oorlog leidt. En als je ziet wat er nu gebeurt, dan zou ik als Nederland daar niet voldoende vertrouwen in hebben. Ja. Dat Amerika dat allemaal kan. En is er ook continuïteit in beleid? Want Trump is daar geweest, daarvoor zat Obama. Is het dat op dat punt zijn ze niet heel erg aan het zwabberen, toch? Nee, er is heel veel continuïteit in het Amerikaanse beleid en opzicht. De Amerikaans-China-strategie, zeker vanaf Obama. Ja. Dus dat is eigenlijk wel goed nieuws, zou ik zeggen. In ieder geval, ze zijn in ieder geval consequent. En ik dacht dat ze vooral op het gebied van, laten we zeggen, technologie. Nou, wij waren natuurlijk super naïef. We wilden ook onze hele infrastructuur even aan de Chinezen uitleveren hier. Dat kan inmiddels allemaal niet meer. En we hebben hele containerterminals aan China verkocht, van alles. Dus heel veel van ons bezit is al Chinees geworden. Maar de laatste jaren is men daar veel scherper in geworden. Dat klopt, ja. Er was rond 2015, 2016 een hele snelle toename in Chinese investeringen. Maar die fase ligt alweer achter ons. Dus dat gaat nu niet meer zo hard. Dus ik denk ook dat daar niet meer zo'n grote risico's meer aan zitten. De vraag is nu ook meer van, ja, hoe gaan we ons als Nederland opstellen tussen Amerika en China? Ja, en dan hoe wij ons opstellen. Dan nog één laatste ding, wat viel me wel op in het nieuws vanochtend. De Chinezen hebben dit natuurlijk aanzien komen, Pelosi-bezoek. Hoe ze dat ook zeg maar publicitair gaan spelen. Staatsmedia hebben opdracht gegeven om allemaal fijne berichtjes de wereld uit te sturen. Waaronder ook allemaal verklaringen van regeringsleiders, vooral Afrikaanse regeringsleiders. In het bijzonder dacht ik de baas van Congo-Brazzaville, met werkelijk slaafse tekstjes met loyaliteit aan China. Heb je het gelezen? Dat is echt gênant. En er werd ook in de media gezegd, is gewoon door Chinese propaganda zelf opgesteld, die brief. Dat is typisch iets wat China doet. Die wil laten zien, China staat niet alleen, maar juist heel veel. Wat China wil laten zien eigenlijk, er is een klein clubje westerse landen. Landen die ze plunderen, die zijn nu ook eens. Ja, ja die westerse landen die zijn het altijd met elkaar eens. Maar een heel groot deel van de wereld bestaat uit niet-westerse landen. En kijk, veel daarvan staan ook achter China. Dat zien we natuurlijk ook met Oekraïne. Ik dank je voor nu. We gaan door op de Jordcast. Dr. Frans Paul van de Putter van Klingendaal. En dan nu, vers wetenschappelijk talent in de rubriek. De jonge dokter. Daar staat hij, dokter Vincent Schippers. Gepromoveerd 5 juli van dit jaar in Utrecht. Op een zeer mysterieus onderwerp. Nachtlicht. Licht toe, dokter. Nou, dan breiden we wat uit. Hè. Ik heb onderzoek gedaan naar de economische impact van natuurrampen aan de hand van nachtlicht, zoals we dat 's nachts waarnemen met satellieten. Vertel, wat zijn je bevindingen? Wat zijn mijn bevindingen? Ik ben mijn proefschrift begonnen met een onderzoek waarin we kijken naar de effecten van orkaan Katrina rondom de stad New Orleans en de gebieden daaromheen, om eens te kijken van kunnen we met nachtlicht kijken naar wat de economische impact zijn van een natuurramp? Zien we daar de effecten van terug die we economisch waarnemen? Met als uiteindelijke doel om die methode toe te kunnen passen op plekken waar we die informatie niet hebben. Mm-hmm. Je zei net van, het nachtlicht is een veel betere bron van data voor economische processen dan de berekeningen of data. Ik stelde het wat ruig. Is wel wat gesteld. Is het waar? Ja? Nou, ik denk dat het in mijn onderzoek juist helemaal andersom is. We hebben op heel veel plekken geen informatie op de plekken waar we die nodig hebben. Ja. Dus in veel lage inkomenslanden worden wel nationale inkomensstatistieken verzameld, maar dan blijven we dus op landelijk niveau zitten. Mm-hmm. Terwijl natuurrampen veel plaatsvinden in, het is een lokaal fenomeen. Het beïnvloedt een gemeenschap, een gemeente, een provincie. Ja. En als het land groot genoeg is, dan vervalt zo'n impact vanzelf, hè, in het niets, in het grote van het nationale inkomen. Dus je wil juist kunnen kijken op een schaalniveau waar die ramp heeft plaatsgevonden. En daar wil je kunnen zien van wat is daar dan gebeurd. Nou, dat hebben we op veel plekken in de wereld. Hebben we helemaal geen beschikking over die data. En daar biedt dus nachtlicht een alternatieve bron van informatie. Ja. Waarmee we die economische activiteit over de tijd kunnen volgen. Maar hoe doe je dat? Je kijkt vanuit satellieten gewoon naar waar hebben ze de gloeilampjes aan staan? Ja, kort gezegd is het concept heel simpel. Ja. En als er licht is, is er welvaart, is er economie? Ja, en belangrijker nog, naarmate de welvaart en de economie groeit, zie je ook de hoeveelheid licht op een plek groeien. Mm-hmm. En ik draai die om, dus we hebben licht van infrastructuur, gebouwen, huizen, kantoren, industrie. Eigenlijk alle vormen van consumptie en productie 's nachts hebben licht nodig om dat te kunnen doen. Mm-hmm. Nou, en dan is het natuurlijk niet heel moeilijk om voor te stellen dat bij een natuurramp pats het licht uitgaat. Maar Vincent, dit klinkt werkelijk stuitend logisch. Hoe kan je daar 4 jaar mee bezig zijn? Ja. Nou, het conceptueel is het echt zo makkelijk dat ik het uit kan leggen op de basisschool. En dat was natuurlijk ook altijd het voordeel. En het spreekt ook vaak wel tot de verbeelding, zeker als mensen de kaartjes bijpakken. Het is prachtig om de aarde 's nachts te zien. Wat heel lastig is om de zaken die intuïtief lijken, zoals een natuurramp heeft altijd een negatief effect. Hè? Want het is een ramp, dus zo zit dat. Ja. Het is echt heel lastig om dat causaal aan te tonen en om ook overtuigend wereldwijd aan te tonen dat dat zo is. Mm-hmm. En op heel veel plekken heb je gewoon geen informatie om dat statement gewoon goed te kunnen maken. Ja. Nou, mijn onderzoek is een langdurig project geweest om dat wereldwijd dus te kunnen doen. Mm-hmm. En om een manier te vinden waarop je gebieden ook met elkaar kunt vergelijken. Dus we kunnen nu een natuurramp die plaatsvindt in Latijns-Amerika vergelijken met één in China of in Indonesië. Oké, laat even een voorbeeld nog nemen. Bosbranden nu, overal over de wereld. Zie je dan iets? Ja, het ironische wil dat op een lichtkaart natuurlijk enorm oplicht, omdat vuur licht produceert. Dus op het moment dat de ramp plaatsvindt, is dat natuurlijk niet wat we kunnen gebruiken. Maar er is natuurlijk wel een voor en een na, voordat de brand aangaat, als de brand eenmaal uit is. En ik denk dat ook wat wel tot de verbeelding heeft gesproken, vorig jaar of 2 jaar geleden ben ik even kwijt, bosbranden in de Verenigde Staten, waarbij gewoon een volledig dorp van de kaart wordt geveegd. Yeah. Ja, als je dan een lichtkaart erbij pakt, dan is dat natuurlijk evident. Er was een dorp, nu is het weg. Dat is een verlies van economische activiteit. Vincent, wat ga je hier nu mee doen? Nou, het is een heel jong wetenschapsveld waar ik dit in ben gaan doen. En toen ik begon in 2016 was ik echt onderdeel van de weinigen die hiermee bezig is. Mm. Het is een supersterk groeiend veld in de economie. En ik denk dat er nog heel veel interessante vragen, ook los van natuurrampen, maar ook breder met economische groei, hiermee besproken kunnen worden. Ik zeg hora est. Dr. Kelder & Co. met Jort Kelder. En dat was dokter Vincent Schippers, gepromoveerd te Utrecht onlangs. Ik ga door met professor dr. Marcel Kobussen, hoogleraar auditieve cultuur aan de Universiteit te Leiden. En je bent aangesteld door de gemeente Rotterdam als geluidsprofessor. En je bent eigenlijk een man van de jazz, toch? Ook. Die dingen kunnen heel goed langs elkaar bestaan. Ja, en dat op deze merkwaardige dag in Amsterdam. Een leuke dag natuurlijk ook. De kanaalparade met een hoop kabij. Als we het raam hier even openzetten, horen we het in de verte. En dat is natuurlijk meteen de eerste vraag. Stilte is ver te zoeken in onze moderne, overbevolkte land. Ja, aan de andere kant kun je ook zeggen dat stilte wel enorm overgewaardeerd zou kunnen worden. Daar kom je nou mee. Misschien ligt het in het verlengde een beetje van het onderwerp waar je het eerder over had. Vroeger was zowel economische activiteit als oorlogvoering, dat ging gepaard met een hele hoop geluid. Het letterlijk wapengekletter. Ja, en ja. Dat werd wel positief gewaardeerd. Hè? Als er heel erg gezellig oorlog, ja. Nou, niet zozeer die oorlog, maar die economische activiteit, dat uitte zich ook in geluid. Ja. Dus dat leidde of dat klonk als het gaat goed met de economie. Je hoort wel eens van die nagebootste opnames uit de 17e eeuw... en dan hoor je de werfjes en de ambachten hoor je zeg maar aan de gang. Ja, dat klinkt wel gezellig. Ja, nou, niet alleen gezellig, maar ook dat er gewoon werk is. Ja. Ja. Dus dat werd vrij positief gewaardeerd. Nu zie je eigenlijk dat die oorlogen, hoe stiller de wapens zijn, hoe effectiever vaker. Ja. Dus die stilte die kan ook enorm beangstigend zijn. Hmm. Maar zeker zitten de positieve kant aan. Die hebben we natuurlijk ervaren toen het land in lockdown was. Dat er vond je dat positief? Ik vond het ook sinister. Nou, zeker. Daar zaten beide kanten, kwamen daar naar boven. Ja. Aan de ene kant waren er opeens geluiden hoorbaar die normaal verborgen blijven. Heel op natuurgeluiden die opeens die niet meer gecamoufleerd werden door al die economische en andere activiteiten. Veel verkeersgeluiden natuurlijk. Natuurlijk leefde ook op allerlei punten heel snel op, zag je. Ja. De dolfijnen in Canal Grande in Venetië, dat soort effecten. Ook de dieren hadden daar deden daar hun voordeel mee. Aan de andere kant leidde het inderdaad ook tot een soort desoriëntatie bij mensen, omdat de alledaagse geluiden waarop je voor een deel je activiteiten afstemt, dat die opeens niet meer hoorbaar waren. Ja, maar dus nu, het heeft maar toch positieve even, en negatieve kanten. Nou, goed beantwoord, maar toch even geluid op onze. Wat is het effect van geluid op onze gesteldheid? Op hoe we ons voelen? Want veel mensen hebben last van kabaal. Ja, en dat wordt behoorlijk onderschat, wat die invloed is. WHO en RIVM hebben behoorlijk wat onderzoek daarna gedaan. En het blijkt keer op keer dat, in Rotterdam bijvoorbeeld, om maar een voorbeeld te noemen, 6 op de 10 Rotterdammers heeft in meer of mindere mate last van geluid. Het is ook een klerenstad, hè, dat Rotterdam. Vieze industriële troep allemaal, joh. Dan ben jij net aangesteld om het op te lossen. Dat hebben ze dan weer slim aangepakt. In om jou in te huren, wat heb je gedaan? Ik doe een aantal aanbevelingen over hoe dat een stad beter kan klinken. Dat betekent niet ogenblikkelijk dat het ook heel veel stiller hoeft te worden. Soms kan het ook door het toevoegen van geluid, dat je geluiden die als irritant worden ervaren, maskeert. Ja, maar hoe doe je dat dan? Noem eens iets. Ik bedoel, snelweg vinden we veel, zetten we geluidsscherm. Dat snap ik. Ja, dat het eerste waar Rotterdam aan denkt en waar je in het algemeen aan denkt, is verkeersreductie of het terugdringen van de snelheid. Ja. Dus als je van 50 naar 30 kilometer gaat, dat heeft al een effect. Steden worden ook op zichzelf al iets stiller door het gebruik van stil asfalt of stille klinkers. Elektrische auto's. Ja. Allerlei reguleringen die er zijn, waardoor isolatie van woningen beter wordt. Dus in principe hoeven we ons in dat opzicht niet heel erg druk maar te maken. Maar dit vind ik eigenlijk hele saaie GroenLinks-oplossingen. Die kan ik bedenken. Heb je originelere oplossingen? Nou, originelere oplossingen is eigenlijk om die stad, die klinkt tamelijk, de meeste steden klinken tamelijk homogeen. Dat betekent dat er een overdaad is aan verkeersgeluid en dat eigenlijk andere geluiden onhoorbaar maakt. Dus mijn principiële idee is om een stad moet een veelheid aan verschillende geluiden kunnen produceren. Dus op het moment dat je 50 meter verderop begeeft dan waar je nu bent, moet je eigenlijk in een andere auditieve omgeving terecht kunnen komen. Oh, wat ben je er alert op, joh. Ik let er helemaal niet op. Je loopt gewoon ergens, ja. Ja, nou ja, toch. Misschien dat je het er wel opvalt, ook als je door Amsterdam loopt. Je hebt hele drukke verkeersaders. Ja. En je gaat even een zijstraatje in en opeens is die auditieve beleving totaal anders. Ja, dat is waar, ja. En het lijkt alsof dat helemaal geen impact op je heeft. Of inderdaad, het valt je niet op. Maar onbewust gebeurt er heel veel met je. Ja, want dat moeten we even benoemen. Ik begrijp dat je ook bijvoorbeeld in een vliegtuig kan je ook geluid reduceren. Je wordt moe van veel geluid, hè? Je denkt van, je wordt alleen maar moe van sporten, maar je wordt van geluid heel erg moe. Je wordt moe van die constante drone, die constante brom die klinkt. En ook in met name in steden, maar eigenlijk ook op het platteland. Het is nooit natuurlijk helemaal stil. Er is altijd, je hoort overal, vrijwel overal, zelfs in de stiltegebieden in Nederland tegenwoordig, je hoort overal die drone van het verkeer. En op een bepaald moment gaat zich dat vastzetten in je hersenen en inderdaad leidt tot vermoeidheid. Maar kun jij dat? Kan er medisch bewezen worden dat mensen daar uitgeput door raken? Het is medisch bewezen dat mensen daar uitgeput door raken. Ja. Dat leidt tot slapeloosheid, tot concentratieproblemen, tot hartritmestoornissen. En extreme gevallen, maar ja? Ja, extreme gevallen, maar... Of is iedereen even kwetsbaar? Nee, natuurlijk zijn er veel mensen die veel gevoeliger voor geluid zijn dan anderen. Mm. Maar dat het als probleem wordt meegenomen... Ja. En overigens niet alleen als probleem wordt gezien. Dat is wel een ander punt wat ik naar voren wil brengen. Wanneer we over geluid praten in steden... dan gaat het eigenlijk altijd over geluidsproblemen. Hè. Dus een overdaad aan geluid of te veel, te hard geluid. Maar het gaat er mij meer om van... kun je dat meenemen in de constructie, in het bouwen van nieuwe projecten in steden. We denken alleen maar voornamelijk na de architecten en stadsplanologen over hoe dat eruit ziet. Ja. Maar elk gebouw wat je neerzet heeft ook effect op de auditieve beleving van mensen. En die grijpt net zo diep in als het visuele. Ja, en noem eens een voorbeeld. Ik hoorde bijvoorbeeld met fonteinen. En het geluid van water kan heel prettig zijn, maar ook heel vervelend. Horizontaal of verticaal water... Ja, dat is even nieuw van mij, leg uit. Nou ja, een van de onderzoeken die ik heb gedaan is op het Hofplein in Rotterdam. Ja. Dat is natuurlijk grote iconische grote fontein. Maar als die aan is, dan is er niet zo heel veel verschil met het verkeersgeluid daaromheen. Dus dat water wat van boven naar beneden valt, dus verticaal water, dat is in beleving van mensen. Op het moment dat ze die fonteinen bij zien, dan is het vaak wel een positief effect. Omdat de fontein leuk vindt. Ja. Maar als je puur kijkt naar het geluid, of puur luistert dus naar het geluid, dan is er niet zoveel verschil met verkeersgeluid. Ja. Daarentegen is verticaal stromend water, zeker ook... Een kolkende stroom. Ja, kolkend, maar kan ook kabbelend zijn. En het wordt voornamelijk interessant op het moment dat het over verschillende oppervlaktes gaat. Over stenen, door... Ja, maar dan hoor je de Thaise massage al aankomen. Dat is logisch. Als je Thaise massage verbindt met dat een heel aangenaam ervaring is... Dan is dat inderdaad zo. Ja, maar goed. Hey, maar het gekke is dat jullie hebben ook... of jouw vakgenoten hebben wel allerlei geluids, toepassingen in steden gedaan... die dan ook niet altijd goed vielen. Bijvoorbeeld als de trams van gewoon de normale tingeltangeltreng... tram werden dan elektrisch stilgemaakt... Daar kwam protest tegen, begrijp ik. Nou, protest omdat het stiller maken... en dat geldt natuurlijk ook voor elektrische auto's... dat stiller maken, maakte dat mensen die voertuigen niet meer aan hoorden komen. Mm-hmm. Dus bij auto's zetten ze nu wel artificieel geluid erin. Ja. Overigens deden ze dat ook al met wasmachines. Dat je hem aan hoort komen, Ja, de Whirlpool van Philips heeft nooit tot meer problemen geleid... dan omdat hij zo stil was. De mensen dachten, hij werkt niet. Dus die begonnen aan die deur te rukken... om te denken van, wat is er mis mee? Ja, waterballet. En toen hebben ze maar weer geluid erin gezet. Het punt daarmee, wat duidelijk wordt, is dat je... in je oriëntatie veel gebruik maakt van geluid. Mm-hmm. En dat heeft er onder andere mee te maken. Natuurlijk, je kunt niet om een hoek kijken, maar je kunt wel geluiden horen... die vanaf een bepaalde hoek komen. Ja. Maar zou je nou, als je nu even, we denken de parade hier nu even weg... maar als jij door die stad loopt, zou jij met kleine aanpassingjes... het voor iedereen aangenamer kunnen maken? Voor iedereen. Want zeg jij, ik ga al het verkeer stoppen, dat is makkelijk. Maar dat kan ik ook bedenken. Nou, laten we het zeggen, in relatie ook tot ecologische problemen. Ik denk dat met vergroening, en dan denk ik ook aan gevelvergroening bijvoorbeeld... Ja. Dat je heel veel geluid kunt absorberen. Ja. Dat is niet zaligmakend. Mm-hmm. Op het moment dat je het verkeer met grote snelheid door een stad laat razen... dan zal dat weinig doen. Mm-hmm. Maar je kunt het ook aangenamer maken of in ieder geval... Een meer verschillend geluidlandschap creëren... op het moment dat je werkt met verschillende materialen. Dus je rijdt dan over klinkers, dan over asfalt. Of je loopt ook op grindpaden, op hout. Dus dat soort aanpassingen in materiaal... die kunnen al een hele andere beleving geven. Ja, ik weet nog wel, vroeger kon je volgas over het Museumplein... met van die klinkertjes. Prrrt, heerlijk. Ja, niet voor de rest van de beurt natuurlijk. Nou, in dat opzicht vind ik het soms rijden over klinkers aangenamer dan over asfalt. Inderdaad, omdat het een bepaald ritme geeft. Ja. Wat ook een soort aangename... Het lijkt of je harder gaat, gek genoeg. Ja, en daardoor gaan mensen zachter rijden. In de kopjes. Ja, oh, dat is natuurlijk ook zo. Ja, ja, Berlijn hebben ze ook iets slims gedaan. En nou naar plaats. Vertel, kort. Daar hebben ze, omdat ze daar heel veel overlast hadden... van drugsgebruikers en andere asocialere mensen... Nou, we zijn in Amsterdam, Andere. Oké, okay. Dus ik schaad dat niet op één hoop, zeker niet. Je hebt nog een minuut. Hebben ze dat plein hebben ze aangepakt. Daar hebben ze speakertjes verstopt op dat plein. En dan krijg je in een loop van 20 seconden... krijg je daar aangename geluiden van strand en zeemeeuwen te horen. Ja. Naar mijn idee niet helemaal de oplossing die het probleem van geluidsbeleving verbetert. Hoewel die mensen er daar erg tevreden mee zijn. Mm-hmm. Maar een loop van 20 seconden en met zeemeeuwen die in de verste verte niet te zien zijn... of strandgeluiden, dat lijkt me niet, dat je zo'n probleem moet aanpassen. Hey, we gaan op Jordcast nog even over verder. Ik wil er meer van weten en luisteraar waarschijnlijk ook wel. Moeten ze maar luisteren. Even jouw favoriete eigen geluid. Heb je een geluidje waar je zegt... ja? Daar kun je me voor wakker maken, of daar word ik wakker van. Nou, dat is natuurlijk heel erg verschillend. Maar laat ik een heel raar voorbeeld noemen. Ja. Dat is de tune die te horen is als Feyenoord een doelpunt maakt. Oké, okay, nou ja, dan ben je een Feyenoord-fan, dat kan natuurlijk. Ik vind dat zo'n broodrooster, waar die boterhammetjes uitvliegen, zo'n fijn geluid. Ja, dat associeer je natuurlijk met iets prettigs. Dat is het punt. Nou ja, dat is en dat kan ook het tingelen van een magnetron zijn... op het moment dat je maaltijd klaar is en je enorm honger hebt. Dat vind ik wel heel armoedig, hoor. Je luistert hier wel naar dokter Kelderko. We doen niet aan magnetrons. Wat denk je wel, scheer je weg. Versus dokter Marcel Kobus, hoogleraar auditieve cultuur aan de Universiteit te Leiden. En dan nog even dit. In de slotseconde van deze uitzending willen we toch ons even natuurlijk solidair verklaren... Met dat deel van de K-community dat nu elkaar apenpokkenvirus loopt te bezorgen. Noem het rainbow washing, maar met een uitleg van misschien onze grootste... maar zeker onze meest Roomse schrijver... gaan we dan toch op een hele keurige manier eruit luisteren naar Gerard Reven. Tot ver in de vorige eeuw mochten in Spanje de jonge mannen... die niet uit de voeten konden ermee, die geen meisje konden vinden... omdat het natuurlijk in die geweldige preutsheid... alleen maar dus door middel van een huwelijk er een contact was... Die jongens mochten op bepaalde tijden in de kerk komen... en zichzelf ontuchtig beroeren, staande voor het Mariabeeld. Dan was het gekanaliseerd en dan was het fatsoenlijk. Dus altijd denk ik, oh, wat ongelooflijk gezocht van mij. Wat geweldig gecompliceerd, wat maak ik het weer moeilijk. En wat kom ik weer met gevaarlijke nieuwigheid. Maar het is allemaal van voor de oorlog. Gerard Reven, die mooie stem ook. Rest me u te attenderen op de onbegrijpelijk goed beluisterde Jordcast... waarvan wij vandaag de komende zaterdagen een extra editie online gaan zetten. Nou, we gaan dat morgen pas doen. De Jordcast XL heet dat. We beginnen met deel 1 met professor Dr. Herman Pleij. Die kennen u natuurlijk allemaal. En dat gaat over oproeren en revoltes in onze hoofdstad. Natuurlijk een beetje naar het boerenprotest ook gekeken. En waar het dat misschien wel over te vinden natuurlijk op uw favoriete podcast-app. Voor nu mijn gasten bedankt. En Pleij, altijd een feest voor door. Blijven denken. Blijf luisteren. AfroTros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. De zonnige zomerseries van OVT. Met Als de overheid faalt. Een serie over onthullende parlementaire enquêtes die misstanden blootlegden. Deze week, de Bijlmerramp. Als ik uw verhaal aanhoor, dan vindt u dat de overheid nogal wat steken heeft laten vallen. Hele grote steken. En de jaarlijkse